العقبة قائلة جي أجوا لهذا لي الذي لي خمني حزناه لقنا نكو هي موم التي ويكر غا خمني شهد شرفنا بملكها تي اك مومم للغائب نيل اجي فاد جوجي بو فكه ني نيوم ني شيرني واجي باي نو في كير دانيو شير رك ني كير غا ماغا تي بيرب سانغام وايي تي خيوون تي يين فيرند يو لير كون اتكات بي يبال نيمو دويلو ني ديب سيت كير غا بيرب بومو نيك خام كير غا تي بوبام نامو تولو تي بيات واي غوداي ak la nek ci bir lepp ñu xam ko bu baaxa baax suñu umbule kër ga rek nak lay jar lolu waye buñu xasse xamni kër gi mom kër sangam la rañ ko na bañu bari xam ko nam tollo yépp xam nañ ko kon du jar mu yebal ñen mom até kat bi ñu dem di xol ba xam nu mu démé gannaaw bu até kat bi défé li ñu wax nak lay doora jaay kër ga di ci dundal soxna so wajoje nga xamne mo jek jek rek dem te bayilul soxnam dundam bayiluko koko wara jox wa intana saha dem xecionti nañu fi ofrihi ci ñakam fi ghaibati ci tukemba way fadom nga auto bi rekon xalamef halu qadumihi birum ñibseem nga bu fekke soxna ci da wax ni sama jekkar ji bam tuké ba legi jox mu dundu te wonuma ne amon nako dama ko yoneewul rek lolou buñ ko topé dako wara fay dundu boba ndax ñeñu won jëkkeer ji say womalé rek mom wara joxe dundu bu sag ne joxe wuko bo waxto jall yi te té mu war ko fay goor gi ne dedet dir bobu yëpp day ñak mëna joxe dundu rek mo téxoon ma joxe ko lolou moy xëccu bi kon dañuy sét bi mu ñibusé nan lañu bisé suñu bisé ak man ñu japp ne kon ci tukki bayit ak man la nekké won bu daldi wara fay soxna ci dundu bobé bu ñu bisi walé ak télé nak manam ak ñaka mëna yor soxnam ñaka mëna joxe dundu nak japp ne kon bu mu nekké tukki bayit non rek la démé won du wara fay soxna ci dundu ba wess wayé nak ak lu ci mëndi am mom bu dé soxna ci té go gi ñu bisi walé ak womal faaw day waat ne bamu nekk ci tukki bayit ak womal la fa nekké won ñu dor ko jox nak payu dundu bobé nga xamni daw ko ko yonne ba jëkkeer je ñi bisi walé ak ñak té wax né ni la melen ci tukki ba day waat bolé ci ni la melen ci tukki ba moy té ñu fay loko dundu bu warana jox soxna ci xamni kenn ku ci né waat bi ci mëna ñak wa fi irsalha buñu xëccu ci ak yonne mom dundu ba fal qawl kon wax ja qawluha waxi soxna sa in rafa'at dem yëkëti won na ñu yow ba isin ci bis bobé de hakim jëm ci ajaté lali o dolin di ca gënu jëm ci way mandu wajiranin ak ay dekkando barakatul bu jëkkal ji ñu bisé bayiko ci tukki soxna am ne ko ba nga démé batay man nga ma yone dundu te yone womako jox mako jeukar ji ne ko daana la ko yone ba mu ne ko bayilon na la ko fi lata may dem wala bok bole won na la kula koy jox soxna si weddi ko ne ko deede lol nga wax dara amu ci waye nak mom jeukar ji tam amul ay séré kon bu fekke ne soxna si mën naa waat boole ci tey demal na jàmbat ko attekat bi ca yooyu jamono kon ay waxam la ñuy dégg daal di seet nag kere ba mu demee ci attekat beeg léegi lu fi dund bi war a toll jëkkër ji fay ko ko waaye nag la jiitu mu dem ci attekat ba moom waxi jëkkër ja lañ cay dégg nga misaale ko bu jëkkër ji tukki woon ci bi at mi door a teru bam demee nag ba at mi xaaj soxna ci doora ñëw ci attekat bi di ko jàmbat ne jëkkëram daal moom bàyyilu ko fi dund te yónneewu ko ko booyewu ko kenn itam jëkkër ji ñu bisi nag ca ba at may dee kon li dale ci fi at mi xaaje nga xam ne fi la soxna si ñëwee ci attekat bi moom boo bi jëkkër ji ñu bisee bu soxna si mënee waat ñu dal di koy fay dund boobu mooy wax jëkkër ji mu fay ko ko. Waaye nag la dalee ci njëlbeenu at ma ba fi at mi xaaje diggante boobu wax jëkkër ja la ñuy topp su fekkee jëkkër ji mën naa waat. Jàpp ne moom daana ko ko yónnee mbaa bu ne bàyyi woon naa ko ko bàyyi woon na ko ko mbaa bu ne boole woon naa ko koo koy jox ba tey boole woon na ko koo koy jox. Bu fekkee nag àttekat bu maandu nekkan na fi moom soxna si demul ci àttekat ba xanaa dem ci ay dëkkandoo mbaa ñeneen ñu maandu kon nee nañu lu mën di waxit kenn du ko nangu moom soxna si lu may mu am ay seere teeju wax daal moo siiw te moom la ñuy jëfe. Moo tax mu teg ci wa illaa ndeem yëkkati wutoon mbir ma yóbbu ci àttekat ba fa xawnahoo kon wax ja wax jëkkër jaa xanaa bu fekkee àttekat bu maandu amal na fi te soxna si demul ci jàmbat ko ko kon wax yi jëkkër ja la ñuy nangu. Am na nag ñu wax ne bu fekkee ne dafa demoon ci ñu maandu jàmbat leen ko ñu maandu ña daañu wecci àttekat bi waaye bu demoon ci dëkkandoo kese nag moom moo bañ a dem la ñu yemale. Kal xaadiri niki aji teew su fekkoon ne jëkkër ji demul fenn moog soxna si ñoo bokk nekk ci dëkk bi soxna si ne diirub sàngam ak léegi day bi ñu nii mën na maa jox dund te joxuma ko jëkkër ji ne taxa kay maa ngi ko ko doon jox. Loolu day bu fekkee ne fekkutoo ñu ñëw ci àttekat bi ba mu wax ne jëkkër ji del jox soxna si dund nangam loolu amu ca nii rek la demee kon jëkkër ji bu mënee waat ne maa ngi ko ko doon jox rek ñu gëm la mu wax. Waaye nag bu fekkee njëkk na ñëw ci àttekat bi ba àttekat bi dogal ne jëkkër ji del jox soxna si nangam dund ah kon kat bu soxna si ne loolee day joxuma ko kon jëkkër ji taxawal ay seere yu seere ne jox na ko ko rek moo ko tax mën a am dëgg ndax bu ñu xasee ñëw ci àttekat bi ba mu dogal ne jëkkër ji del jox sa soxna si nangam ne daal di mel ne kon bor te bor na ko wax ne fay naa ko faaw nga taxawal ay seere mbaa ka la koy fayu sañ wax ne fayuma ko fay ma fi it kon noonu lay mel. Bu fekkee jot ñu war a ñëw nag ci àttekat bi ba mu dogal dogal bu demee noonu kon moom bu jëkkër ji waatee rek ñu nangu la mu wax li mu ngi doon joxe dund. Wa xalafa waat na moom jëkkër ji ne laqad qabadataa ngëpp na dund bi moom soxna si laa baxastuhaa du waat rek ne yónnee naa ko ko. Fu nu fi waxee ne jëkkër ji bu waatee moom la ñuy moomale dëgg ka bu dee waat day waat ne jox naa ko ko ba mu jot ci fekkee ci tukki ba la mu waat ne yónnee naa ko ko ba mu jot ci waaye du yem rek ci waat ne yónnee naa ko ko ndax mën naa mu yónnee ko ko te jotu ca. Woo fii maa bu ñu xëccoo ci la nga xam ne faradahoo dogaloon na ko moom àttekat bi fa qawluhoo kon wax ja waxi jëkkër jaa in ashbaha ndeem jaaduna. Bu fekkee ne jëkkër ji ak jabar ji ñëwoon nañ ci àttekat bi ba àttekat bi ne jëkkër ji teel jox sa soxna si nangam muy tolluwaayu dund gannaaw ba nag ñu xëccoo ca jëkkër ji ne lu tollu nangam la àttekat bi waxan soxna sa ne déedéet lu tollu nangam la waxan. Ñëw ci àttekat bi fekk àttekat ba àtte woon loola moom faatu na mbaa folli nañ ko te bind ko woon bàyyi fi mbaa boog faatuwut folliwuñ ko rek waaye moom fàtte na ko te bind ko woon. Kon dañu njëkk a seet la jëkkër ja wax ne moom la àttekat bi njëkk na dogal ba xam yell na ci ñu dogal ko digganteem ak soxnaam seem ndéet buñ ko seetloo te xam ne yell na ci seen diggante ñoom ñaar dañuy jekki-jekki rek daal di koy jox dëgg moom jëkkër ji. Wa illaa bu fekkee ni nag waxut lu jaadu fa qawluhaa kon wax yi soxna saa in ashbahat ndeem wax na lu jaadu ndegam neemeeku nañ wax yi jëkkër ji yëlloowut ak lab àttekat daan dogal diggante ku mel ne moom ak soxnaam si ñu seet nag la soxna sa wax moom bu jaadu kon ñu atté la soxna sa wax wa illa bu fekke ni kenn ci ñoom ñaar waxul lu jaadu nak ittada kon mu sosaat bu atté kat bi al farda dogal tollu way dundu ba ndegam ñoom ñaar kenn waxu ci lu jaadu kon na atté kat bi ne legi kon jëkkeer ji del jox soxna si nangam lolé mu wax nak waxtu wam ko waxé la ko wara tambalé joxé jëm ci kanam wayé ñuy mom dañuy xéer rek dundu ko ci yalla ci seen digënté ñom ñaar bu fay koko wayé li mu dawal ni ci ak yees fi mu tambalé jëm ci kanam rek lañ koy wéyélé wayé kenn du ko wéyél nak ci dañuy xëccio ñom ñaar dañuy xëccio ñom ñaar mom dañuy xéet la nga xamné mo ci yalla rek ci seen digënté ni wax ni jëkkeer ji fay ko soxna ci wa taxmana wala ha fil madi nafaqatu mithliha wa fi halifi mudda'i al ashbahi nek na ci watu aji wote le gëna jaadu ta'wila ni ñaari deggin xam nga legi da nga wax ne jëkkeer lañu ñëk sét bu waxé lu jaadu ñu jox ko deug ga bu waxul lu jaadu ñu sét soxna ci bu waxé lu jaadu ñu jox ko deug ga mu ne nak amna ñu déggé mu dawana né ku ci waxalu jaadu itam da nga ci bolé waat am ñu né dédét du jaar mu cey bolé waat faslun li ab dogla faslu bi mi nga aju ci fi nafaqatir raqiqi wad dabati wal qaribi wa khadimihi wal hadanati wa ma yata'allaqu biha innama tajibu naka dana war nafaqatu raqiqihi dundub jaamam ba wa dabati ak dabam in lam yakun dem amut marhan ab forukay neena jamane jaam amé ko am jaam ya ko wara dundal sa jaamub jaam nak mom waro ko dundal patay ko amé dabba ak jamane yu man di don rek ab dundam yow la war su amé nak fu meuna foré yow bu ko ba fofa rek baxna waye su fekke amul fu meuna foré bareg faaw ya ko wara wutal ab dundu wa illa ndem def ko nak bi ha kon jaayef ko ko amé jaam wala daba ci taxawul ci dundu ba nam ci wara taxawé da nga nangu jaam ba wala daba ja jaay ko kenen tax mo gën muy loru donti sax ñakam ñak dundal ab jaamam wala dabam ak tele la mok mu def ko ngir nay ñoyé mo ñu kay nango ci mom rek jaay ko ndax da ba ja mba jamba baña loru bu fekké ne kenn nangu ko jënd nak ñu mayé ko ba dal ñu fexé bu mu genn ci ak momelam ak lu mu ci mëndi genné donte sax day lu ñu lek ñu tong tong ko jaay ba tay bax na bu ñu né daba dang koy gëna mëna ci lu melne fas ak mbam yoy yu liggéey lo waye jappal ni beuy ak xar ak nat yépp ci la lu ci way am fekké ni amna fuñ ko mëna sammé mu mëna lek ba rek bu ko yow bo bo fofu rek jaana wacc bu fekké amu fuñ ko mëna sammé nak faaw mu war ko dundal moy diko wutal lu muy lek su fekké mënu ko wax ko ne ko fexel ba tagok mom boko dé jaay boko dé rendi yi wax tong tong loko def rek ba tagok mom baxna bu fekke nak wax nañ ko ne ko tagol ak mom mu gantu nak yoon nanguko mom jaay ko batay bolé nañ ci mosu mo xamni da jox fi yow bu min la te gumba nga xamni mën ta wuti lum lek faaw ya ko wad jox lumu lek bu fekke nak gumba wut mom mosu mi man na wuti lum lek nak lim lay min min bu la nexé dakk ko mu dem donti sax ñakam ñak dundal ab jaamam wala dabam ak tele la mok mu def ko ngir nay ñoyé mo ñi kay nango ci mom rek jaay ko ndax daba ja mba jamba baña loru ka taklifi niki ak togam min al hamali ci jëf ma lo xamni la yutikhu du ko man ku am daba akub jaam yoy mo dong dang ko wara tek lu man waye suñu ko tek lu mënut buñ ko gisé nak mu koy tek lu mënut ñu ayé ko ko mu bañ dañ koy nango ci mom jaay ko keneen ndax loola teggiko kon ci gattal rek muy jambi muy daaba ji lo ci xamni narna loro ci ay loxom rek ñu wax ko ne ko fexel ba taggo ak mom te du ko sañ bañ bu ko dé mayé bu ko dé soraxé bu ko dé jaay waye mom dal na taggo ak mom rek waye joos dana dagan min la bani ha ci soom daaba ja ma lo xamne la yadur du loro bi nita ji ha ci doomum ja bu amé jur gu ñu rat melne xara wala bay wala nak wala geleem am nga sañ sañu diko rat waye nak da nga cey bayil doom ja num namp bu fekke ne yor na doom waye do ko rat rek ba doom ja yi loro wabil qarabati dana waré ci jégeñalé halal mosiri ci aji womal nafaqatul walidayn dundu yari wajuriya al mu'ashiraini aji ñak al mu'ashiraini ko xamné ñaari wajurum dañu ñak ab dundu té mom dom ji am nak man ci dundal leen kon yoon da koy waralal mu dundal leen mo xam nak dom ji mag la wala goné la mo xam goor la mo xam jigen la mo xam kenn la ba app nañ kenn don ci sax wajur yi dañ di yeufar mom don ji muy julitit tuté rek mu war leena dundal neenañu nak bala dom ji wara dundal ñaari wajuram day fekk mu man ko waye donte amul na métier kenn du ko forcer ne ko faaw nga def sa métier mi ndax dundal sa yaari wajur yi ñak bu amé jom mi def ko nak baxna té kat ñaari wajur yi mom faaw ñu forcer leen ci buñ amé métier yu jëfé métier ma ndax dundal dom ji ndax xam nga dom ji mom dégum amagul pexé faaw day am kuko taxaw waye yaari wajur yi mom bu ko ci am métier mo xamné man nañ ca dundu dalikoy bayyi baña jëfé métier ma kon dom ja kenn duko waral né ko dundalal sa ñaari wajur ak donte sax man nako it du tax ñu waral ko ci mom niko tay nga dundal leen wa tax sala balina wa mahallu wujubi nafaqati alwalidayn ala alwaladi ma lam yaqja ala alkasbi wa yatrukahu wa illa lam tajid alayhi ala arrajihi ay walau kana takassubuhuma bisanhatin tuzri bilwaladi wala tuzri bihima mom dal bu yari wajri amé métier mo xamné du tax kenn yapp len je ci métier ma ah kon dal dom ji mom jaana wacc na don ci sax mëna leena dundal du tax dundu bu war ko su fekké na nak ñaari wajur yi dañu amul lu doy waye am nañ dara kon dom ci wara mot ni fekké mënuñu dara dara nak té momu man lepp mom la war wa asbata saxal nañ ñom ñaar al khuduma ñak ga la bi yamin du ci agenu ci ngeen su ñaari wajur yi ne ñu ndey da lo télé ci yor suñu bop su dom ji moonu wara yor ndax mom man na dom je wéddi ko ne dédét man nañu yor seen bop kon dañuy wax ñaari wajur ya ñu saxal seen ñak woowu manam ñu taxawal ay séré man yu séré seenu télé ci yor seen bop waye nak waat mom du ci am bu ñu taxawalé yaari séré yu man rek ñu séré né yaari wajur bi day bu ñu yor seen bop duñu wax ñaari wajur yene len waat len bolé ci ñaari séré yi té lolu kat bu fekkone né day ci walu bor ka wara fay bor ba taxawale ñaari séré yu man itam du té mu waat bolé ja ndax xam nga séré séré nañ waye la ci biir mom man nañ ko baña xam waye nak bor ba rek la bu dé fi mom ñaari séré yu man yu séré lé ñaari wajur yi seenu ñak rek du leen waat lo bolé ja wa taxara balina la bi khilafi isbat al khudumi fi duyuni fa innahu la budda min yaminin ma ha shahidain bi wa hal al ibnu ndax dom ja iza tolima dem sakof nako bin nafaqati ca dundu ba mahmul kun yan lay don halal malay ci ak womal awil khudumi wala ak ñak qawlan yari wax su fekke ne dom ji ay wajurum dañu saku ci mom bu dundal len mu ne man day taniwuma len mënuma len na dundal bu yari wajur yene da ko wax rek waye man na dundal ndax kon dañu wax ne dom ji yow kat ya wara taxawal yari sere yu mandu yu wone ne yow mi mëno len na dundal nga wat doli ci am dañuy wax ñaari wajur yene len mom day neena man leena dundal yeen nak taxawal len yaari séré yu mandu yu wone ni mom mi man nako da ko deful rek fofu la wote bi nek da am ñu wax ne yaari wajur yene sun doom ji nan jox dundu way doom jene mënuma ko ñu ne ko man nga ko da am ñu wax ne doom ji ci bopam dañuy japp ne man nako ba kéram yu taxawal ñaari séré yu mandu yi wone ni mënuko tawat boole ci am ñu ne dedet ñaari wajur ye kay ño wara taxawal ay xéré yu mandu yi wone ni doom ji manna ne mom sax duñ ci boole wat waye ñu taxawal ñaari xéré yu mandu yi fof la ni mo am qawlani waye neenañu mo waxon taradud mo gëna woor té sax bañuy wax qawlani ba taradud moy bu fekké ne doom ji day kenn dong waye bu fekkon ne du mom dong xam nek na faak ñu mbokal ñaari wajur yi kon dañ koy jappé womal ba kéram yu saxal ak ñakam ndax dañ dal di bëgg gal dundu ba ci koké mu bokal ñaari wajur yi mom dong lool lañuy bañ wa khadimihima ak seenu surga batay ni mo wara dundalé ñaari wajuram su mané té ñoom ñu télé non la wara dundalé seenu surga ndax donte mën nañu leggeel seen bop yi ak wajur dafa dis nay fay mindan ma nga xamne mo leen di taxaw bu dé jamoy jam amé itam jam bañ yor bu leen leggeel patay mo wara dundal jam bobé wa khadimi zawjatil abi ak surga soxnas bayam bu fekké ni soxnas bayam da fa yoré ab surga bu koy leggeyel wala bok bu def sun jamono ji bu yoré mbindan fekk it yello nako mom soxna ci ñu wutal goko kon batay la ci war mom dom ji moko wara def wa yanfafuhu warna itam ak fegulo mom bay ba bi saw jetin ci soxna wahidatin fili sen batay dom ji bu fekke ne bayam yorul soxna tayit aajo wonako kon war nako wutal ben soxna bo xamne dana tay bayam dox tanki ci xaan su ko ben ba doyut nga xam du ko te dox tanki ci xaan bu war ko wutal benen lay tax bayam amuk fegu rek par dox tanki ci xaan rek war nako mu def ko mom dom ji wala tataaddadu dulimu tiajublu dundu soxnas bayam dulimu in kanat dem nek na ihdahuma kenn ci ñoo ñaar ummaho di ndayam hala zahiriha ci bo topé zahiras mu dawana na bo dé xol mu dawana ni mu waxé ci zahir day melne su bayam yoré ñaari soxna yo xamné mom dom ji kenn ka yaayama dundu ben soxna rek mokay war te kon yaayam jojje lay doon ndax ndegam koko boole na di yaayam dolli ci di soxna su bayam kon nak mom rek lay dundal ka ja def mom di wuju yaayam du war mu dundal ko lumay nang nga xamne wuju yaayam boy mënu fu wone ñak ndax kon bayam du teye bopam kon dundu wuju yaay wowe dal di koy war bu fekkone nak day ñaari soxna yo xamne kenn juru ko ci mom dom ji kon day joxe rek dundu ben soxna bayam nak moy xet namu yoré bopam ak ñaari soxna waye mom dundu bayam ak dundu ben soxna rek mokay war la zawji ummihi du ci agenu jëkëri ndeyam wajadin ak mam goor wa wala dibunin ak domi dom ju goor su fekke kayor yaayam mom du bayam kon ko ke bu ñaké itam duñ ko wax ne ko ya ko wara yor ndax limu yor sa yaay batay mamam ju goor wala mamam ju jigenam kenn ko wax ne ko ya leen wara dundal batay ab setam mo xam da bayiko ci dom ju goor mo xam da bayiko ci dom bu jigen batay lutax dund bo war ko wala yusqituha duratal dundu ba nak taswijuha seylo yaayam bi faqirin ci aji ñak la nexen taswijuha maye yaayam bi faqirin suko dundu yaayam waré mool batiku may yaayam jëkkeer jo xamne mënu ko yoré ba bok jëkkeer yaayam jojé kat ma son na man waye légui da télé kon mom dom ji batay mo wara gaddu dundu yaayam jojé té lolou batay dombu jigenam non la su fekké né dombu jigenam da ko may jëkkeer jo xamné mënu ko yoré mom bay batay mo wara dundal dombu jigenam bobé su fekké nak kamu may yaayam da man lén dundu ba té mënul la ca dess wala kam may dombu jigenam man lén la té mënul la ca dess kon mom mo wara motali la ca dess wu si hat seddelef na tundu ba halal awladi ca dom ya su fekkene mom baye ba wala yaay ja amul rek ben dom ay dom la am kon buñ ko waré dundal dañu sét dundu ba nam wara tollu ñu séddo ko kenn ku ne yanu ca la nga ci wara yanu wa hal halal ru'us ndax dañ koy top ci kaw bop yi rek al irsi wala kem don ga rek awil yasari wala kem womal ga rek aqwalun ay waxa ngok bu fekke ni dom ya dañu limu wara dundal seeni wajur ndax dañ ci yemo kep rek nga xamne buñu wagne seeni jëm nañ tollu dañuy xet dundu ba na wara tollu ñu xeddal leen ko kenn ku ne rek joxe sa wal am dañuy xet nañ wara donni rek ñu gaddo na dundu ba xam nga ne goor moy ñaar ci la jigen budé ci mirage melne kon budé ci joju wax na goor gay joxe ca dundu ba warna ñaar ca la jigen di joxe ñen ñi ni dédét dañuy xer rek kenn ku ne sak womal sak man fa mu tollu rek nga joxe nona nga xamne kenn ku ne nga gëna mané rek non ngay ëppulé lo joxe yatti waxa ngok waye wax bi ci mujju japp ko moy bañu gëna sukkandiko wa nafaqatul waladi warna it dundub dom ja ak zakar jey gor hatta yabluga ba bu muy kallafe haqlan bir muy aji xellu qadirante aji atan halal kasbi ci fagu wal unsa warna itam dundub dom bu jigen ba hatta yadkhula bu wet ak mom zawju ha jekaram bay mo gaddu dundu dom ju gor ba kera dom ju gor jey kallafe and ak xelam mu mat man wutal bopam batay bay mo wara dundal domam bu jigenam ba kera ñukoy may jëkkeer ba jëkkeeram wëte ak mom mbañu wo jëkkeel jene ko man nga wëte ak mom su boba la ko dundu bi door wacc mom bay bi te neenañu mom bu fekke ni man na fagu faaw ñu forcer ko ci mu fagu ndax dundal domam bu don dog gi nak mom te bayam ñak duñu forcer dog gi ne ko faaw nga jëfandiko sa métier mi ndax dundal sa bay kon bay mom dess na ko forcer ci mu jëfandiko métier ndax dundal domam te dom nak mom kenn du ko forcer ci mu jëfëndiko métier ngir dundal bayam wa tasxutu dana rot mo dundu ba andil mo si di walis aji womal ja de mu di zamani ci wayu jamono ja wajur wala dom ku ci yoon wax ne ya wara dundal ka ca dess soko mané itam defoko waye ka nga waran dundal mom defon nay pexem bay dund rek la jall lepp dund la ko fayu